سرکرده عبدالرحمن سرکرد لراکدن لبردستی سرکرده شاو لحریمینان امش به یارمتی کوانی گنز و شانشانی هاوری بمزوره هر سبرا گیش نو یک دوائل یک دابرانی چی زورو عبدالرحمنش به هاو سرکی گیش توا بگرانوی هاوریانش بولا یک تری امیدی عبدالرحمن نوی بووا لچسپاندنی آمان زرو نکانی لبهانا و هاتی ولاد لجیر سپوچی کسانی درنده سرکرده شاو پیشتر هاو پیمانیتی چی هبو لگل سرکرده سوکو که دستی گتبو بسر ناوراستی ولاد بمزوره شاو لگل هاو سیکی سنورکی پارز رابو بلام سوکو نامه چی نار بو سرکرده شاو تیای دا پی را گیانده بو کوا هاو پیمانیتی که لگل حل بوشینه توا سوکو نامه چی نردو تیه ده پیما را ده گینه که و هاو پیمانی تی کمال دوشین موا لپیناوی اوی هاو پیمانی بسم لگه سوکو چی؟ سرکرده سوکو حالی خلطان دین لکه تک ده مزر پیسنان پیتی هرگز ده سوکو خوشناوین هیز رگه ساره اجتر ما لپیش نیه زگل اشکس بینانی چو سونه بی بحولی همو یزکانی باکو راتان سونه بما ایمش وازین ایمش دوام مو ارم بده پیش نیارک در برم گورم جنابی سرکرده تو نخوش نبوی برز بانو با چی آتوی با کو بناوا اما راستا بلا ماستم با دودلیه چی زور کرد بای بریارم دا آماده بم تا پیش نیار یک در برم بله بزانم چی ها ای سرکرده چاکتر وای با اما کدیراسه باردوخی سپاکه من بکن و چاوروانی که تش لبار بکن با ارش کردن گدنگ با ایسا که تش لبار با ارش کردن سکرس دوره هزکان مداده بزنی زرش رو دوباره نکره و ها تکای گورم به عقل بیر بکره و حالا یک من لپیش نیه با سرکو تو تاو که اگر سپاکش من گوره بید خود تو فیر سرکده یتیم نکه هی پیه کترا دی بی با نور اصابی کشم دی که بگارم با گورم دعایش دایده دی وازی جه دینم بلان دوی لگل سو سو بی کشم اوکاته با سرکو توی لزنگ کم دا گره ما اصابی با نو بندی کن دی آماده من باشار سرکرده شاو بر ریکل دو جنگو لگل خویده صد کتی به جنگاوری بردو برو مولگاکانی چوچو کو تره او چوچوی کوا آرز و گلاوکانی همو سنوریشی بزنده بو شاو برو مولگاکان ما هنگو دنی چی دلیلو باره و پیم بله هایو ها؟ بای گوره هرجیز حالسنجی زنگ را نگره زور زحمت خوره چی او هم سربازه زوره دبی مکرد بوی چاکتر وای بوی مهزش را هندراوی چاگ آمده بکنو هرشیم ببرین گوره زفه چاک او هزش ماریان چند ببرای تو ها هایو؟ پیوی سلسه کتیبه کمتر نبی چی؟ تنها سه کتیبه؟ جماریه چی زور کم او نتوان خوره بگرن گورم تو را چونه چو هنگ؟ سربازش را هنراو لسپای ایمه بارتقای بیس سرباز را هنراوی سپای شاوا هر و هشارزای سروشی خاچی ایمه جنیا من رازی من سرو جماریه باشه هایو برو او سربازانه برا کفید وای شاوان با بودست هنانی سرکوتن نمزنگا هر سه کتیبه هزکانی چوچو رو بروی سپای شاو بوا و کپی کاتبون لسط کتیبه جنگاور لناوچه کوانتوی دروی پای تختی امپراتوریت جنگا که دستی پی کرد او جنگی که چار نوسی سر کرده یک دیاری دکات که به نیازه دست به سر ولاد دا بگرید ببوره گورو چی با برد سوشو؟ ده اموه ارگم بده پیشنیار اک در برم گورو من پیلانه چی گنجاوم هی بو جنگ زماره سربازکان من زور کمون لچاو هزکانی اوان بایا دام وای ابلوقایم بدهی اما پیویس من به هرشی راستخو نیه با سر یان او پیلانم پیچاگ نیا پیویس سود دجواری کادور بگین اروه اما دا توانین کجراوی چی کم بدهی بیا اوی هرش بین سر هزکانی تو چو من نزیکانه خواردن یا لیده بر رو یعنی خواهن ادت لینو و اما سر دکرین دا بیش سرگورم بیا دنگ با تو دتانه او ری سربازکانو برو خینن تو با واشه و دبی سزاب دری و کو بانوی هاورت نه گورم من بوست ما نه بو بلکو با بس دوا بو دبر له اصلی بس تو بی خانه نابندی خانه بولای بانو باشا فرمینان کو تای پی آدم زاریات حوالتیا تاکو کی گمارو بدری جماره سربازکان من زور زور نو همو دروازکانی هم بربست کردوا بو هیت رگ چاریه چی تر من نیه جگل چاروانی کردن نبه هایو پیمبل راچونا جنابی سرکرد هرچیز دو دلما بلو گمارو دانا او تنها ترساندنا سوارچا چگل سپایمه با تقیبی سربازی اوانا چشا تنها خوراکا دترسم خوراچی پیس من لیه ببرید اکوا دبا کارقا ساسر بکین دی اما دبن بو هرش بردن یلا بیت از دازه بید من سرکرده تو بوم او کاتی بهانه امپراتور رو هاتین دیاره لبیر چو تو ایسا خیانت دکی تو دتوی هیلش بکی دستان هزه کنم ها؟ هوی خیانت کن همو بردگ لسر زوی همو مروفی چی لبولات دزانه چو تو چه دبی والیب کم لهمو کارکان پشی من بیتوا بنامی یسادت کشم واز از ور روی بینا هیلش برین دای دای هیلش اوانه گمارو انداوید بگره نوا بگره نوا رایه کرد و ترسنو کنه ای ترسنو چینه ورای دشمن برز بو دوای او شاو سرکوتنی با دستینا لروبروبونو یکم دا منیش اوم دویست لینگره باواب زن امزگا با مشکست هنانا پیویست پاسک شب بکین تواب زن اوان به هسترن او کاتی هرششی پیتسوانه ناکاو دا بکین چو هنگ؟ بله جه بگیرا هرششی پیتسوانه و کتو پریم با بکو توشتان اماده با بوشار باشو لکوت های در سپای چوچو پاسک شیان کر با مرگا کانیان لکوت های در چوچو زانی کش کس دهنه کوا تا با دست پیب کن شانگ بی هرچندی زیادر بسینه پیش زیگا من ساکتر ده بی بگمان با کتیبه دیر اوشان لما این یرمتید بدن ده آماده با برمانت بسد چو دست پیده کم اتاور سیرانه چین دیر باران یکن اما کارش خرابه هر چیز نتوانی بمشه و هرچیم بکن چو رد سانه حلیک با قوزین و هرچی چی بر بلاو دست پیب کن با سریان نخیر راوستا تنها سادریان دکن چو رویه چی فیل بازا لون ایسا خری چی پیلان اگوید که ایمه نازانی چیه و ایوانی شانده داد که توانه دار نی ایسا بر پرس مام داتوا بدره جایی پینز روشی را بردو ایمه پاشک شما کردوا به اگمان اوش کاریگری دوید لسر وره سر بازکان من بیویست کاری بکن گورم چشکا من تنها تاورت از پاوکانی اوانا بیر کردنو ایکم هی بو تیک فیوشکان نین اویش بدروس کرنی که ملک مندنیق مندنیق؟ بله بزور اگلزیاتی اگر بردی گوره به هاشن بوین او کات سود لو حلو وردگرین آیا دا توانی بم جوره تاورکان تیک و فیک بشین بکرسته کنه توانی هزکی دیاری بکن من رازیم با تاقیب بکنو شنگیو دی زیبا زیب کن کارکان برو دو جوالی در روات جنگکه لبار نبو هیز راه هنراوکانی چوچو زور کم تر بون لحیزکانی سرکد شاو کرانه هنرابون بم جوره جنگکه دیمنه چی نوی تری پیشانده با برهان استاده به چوچو با چویب چید دنگا دنگا چیه؟ هر چی چی ره؟ چی؟ او چیه؟ هروه گمانم بوده تو چوچا فیلی لیه کردیم بلا من پرسی دادم آه پیروز بایی دیده کم مثل او پیرانه جوانا سپاسه دکم ای سر کرده حز دکم دمو چای شاو ببینم او دگری وکو مندال پلا مکه بخوشی اوی لکو تای پیب کنی زور پیده کنی پیویسه پیش بینی بکید کشاو امزاریان چون بر پرس ما داده توا گوته چی هرشی کتو بر؟ بله، بوتی هرش نکنی سردواوه یزکانی انو تیکو پیچه هم برشنی آن پیلانه من آلانی سرکوتو نابی هرجیز من پیم باشن لجر زویه و بایم بچین جر زوی؟ سالک لجر زوی لیده دین برو ناوراسی یزکانیان هرجیز پیش بینی و نکن که ایم لو رگایو هرشی هم بوده کن بلا من اگر او پیلانه من عشق را بو پیش روی بگی ناوی دیو پیرانه جیب جیب که بخیرهایو بنوینی بسر چاو وقت بلای سربازی که انت سول بید آوایا لپال او بیدن جدا پیلانه که یا راپورت گیشتو دلی اوان خریچی الکندنی چالک لجر زوی بو اویل ناکاو لخاش ایمو درسن هر وقت پیش بینیم در کروا در چو کواتا بابا اردوخی برگری من چاک بکنید چون که مترسی دارا چه پیش نیاره چی هیا؟ بابیله؟ راچونه چالک لسوار دوری قلاکا من حل کنین گورم اما هورانه او هر بکاری اوان در چه؟ گورم، روباره چی گوره لناو قلاکا ایمه دا حیا و سودی لیده مینین لو زنگه دا بیرکرنوی چی زوانه؟ باشا، دست به حل کندنی او سالب کنده ای؟ دای بر بس که برس کوا تو تو های تلا کباز دبی امزار زنجی مالو نمان لگل دام کم هرشیان با مکن تاک خوارنی اتاو دبید او کاتاو کم پسیجه دینه دروا پیلانی عبلو قدام و رای سربازی تو توی روخان او بو عبلو قدانکا خورا چی پیویسی پینه هشنو برسیتی تنجی پیال سنین بو اسوسو نامه شینار بو پایتخت و داوی لامپراتور کرد که بهانه سپاکی بید بلان پاسوانانی شاو نوی نرکیان دست جیر کرد بو اسوسو او امیدشی برا بم زور بارو دوخکا دجوارتر بو لنامه که دادالی اسوسو لبارو دوخه چی دجوار دایو داوی خوراچ پیوز دکات لبرا اوی خوراچ لی برای گورم بو اما حلیکا بو اپیم باشا سپاکه من بکینه دو باش بس اکی هرز باعت سر تر کرداتیو بس اکی تریشان هرز باعت سر پایتختی هماو بم زورا لم زنگدا سردکوینو با تواویج دست بسر همو اولاد داده دا گرین گورم اما راستا بلان تو سر کرده چی تلکه باز و زیرکا لانه ام نامه خوی لخوی دا پیلانک بید با اوی اما دفع بینو هرشان ببکین منو ای بو ناسم گورم سو که ما اگر او روزانه بجمیرین که سپای سوسو لیره یا دزانین که و عمباری خوراشن بطال بو آیستا و ابزانم ام نامه تا آوه گورم بله زور رایی مکا تو نتوانی لبیر کرنه و که این سوسو بگید سو که تاقی کرنه و کمال انباره ایوه ببوره گورم پیش کمک نامه چی بپله من لنانی پای تخت و پیگه ایشت برازاکت کلو بلکانی دزیو و رای کرنه و برای پای تخت رو ایستو هایو وای بود اسم توش لپال او دزینه دابید اجینا او ناتواره به تنها کاری وابکات نخیر سوکه من هزیز حزده کاره چی او به نرغ ناکم بیادنگ با خیالت کات تو دروزنی ای پیست ناسی هایی تو تو نبوید لوانه تو بیر لخیالت کاری بکیتو لگل من نخیر گورم من لمندالی و تو تو نبینی و من مندالش بیه که ده من خیر لقتب خانه هر جزی لخیاله نکنو تو لگل تو بیادنگ با برو لبس هاو من بنامیسی تر تر ساو دبینم لمولا سر کده شاو بسر کده نازانم هرگیز او سوار چاکر سربازانی سر کده شاو دیار رای کرد لوانه بولای چوچو برواد کواتا شکستی شاو دستی پی کرد چوچو سر کده اگل سر کده کانی سپای شاو هاتو بولا من ناوی هویو یا بودی چی؟ هویو بخوی هاتو ها؟ بخیر بی هویو لمش دنم دیوی براسی دل خوشم به هات بند اما ریزه چی زوره لتو و بو من تو سر کده سپای امپراتوری و منی سر بازه چی دیرم لبردستد اوازم قصانه بینا اما هاو رین ابا هر حال باسی رزه کانی سر کده شاوت بزی هشتو و هاتوی بولای من اشتی چی سیر بو من پیام گوت هرج بنا سر هو ماوی پای تخت سون که گوتم سپای سوچو استا خواردنی ها لیبراوا بلام قصکی رد کردم و با خیانتکار و دزدیشی لقلم دامو داری کردم نسپاکی به افزاری گوتت سی؟ پیاد گوتو هرج برای تا سر پای تخت اگر با قصکی توی بکده به افزاری ده نادسوم بلام تو استا لایمنی تویو بله ام زود خزالت بارم برام برد گورم تازه هاتو ملای تو با او یارمتید بدم لنرخی دلم و بخیراتم دکم بلام هر وگمانت بوی سو بو هوی و خوراک من نمویستا بوی مویانداری که من قبول بکا که هیچ من نیا هیچ شیگ نیا هم بارکانی خوراکی شاو دکویت نوچه چی نزدی چی ملککانی ایوه لای باکور سو سو چی؟ خوراکی لنزدیک ایمه حشار داوا؟ زور سپاس دکی نسل او زانیار زوانانا سرچی پاسوانانی هم داد پیاوی چی تنبالو سر روی برام بر ارککانی اگر بهش چی کتو پر حلسین او دست دگین بسر هموش تیکو سر کدر شاو تیکو پیگ درشینی زور ساکا ایسا کتایی شاو ارزو گلاوکانی زور نزدیکا با باشا تان پینس هزار سوار ساک آماده بکو بخوم سر کدایتیان دکم آماده بن با سر کوتنی ده هاتو با چی زینداری کدر دعوه که برای که تو؟ زور عرصانی کردم و ویستی سایی پید بکوید گورم دام مای جنبا بگری زنی مکوه هایو ملکانی امزی هشتوا لوانه چوبه بولای چوچو زنی هایی دابی تیل بای نفسه کن من کواتشوینی خوارنکانش منی پیو گتون بسا بسا با پیشت برگری مالو شنانه بیز بکن پیش اوی دست بگرم مثل انبارکانی خوراک منو گمارو کدری شر بیتوا گوتم با ساتو شو واز او قصه بین خانه بینه تو ده تو زور رایب که لگلم ده بی بنا با بندی خانه هرچی زنی مینن گورم دای دای وره لگلم را با تو نیکسم ناوه من سر کردم لیره سوسو سر کرده اتی 5000 سربازی آزای کردو هرشی بر با هزکانی برگری سر کرده شاو پاشان هرشی کرده سر بنککانی هزی هیم داد آسمان تاریک بو از تیرکان زور داد روشانه و هر وقت بلای تیشی چاوکن و چاو دیری زویده کن لوکاته در چاوکانی برهان به همان شیوه در روشان هرش بران دای بزنگن ایست هده به دوم کون پالوانو دمینه تو سرکرده شاو شکستی هینا چون که جوی با قصه کس ندگرد و تنها قصه خوی با سردخست بلام سرکرده چوچو پیشوازی لراو بوچونی کسانی ترده کرد کوات پیای بریار زیرک کانا سرکرده او سردمه شکستی شاو رونو آشکرابو با گورکی شکستی هینا به یک جاری و تنها چند صد کسی چی لگل مایه و که رایان کردو شکن بمزوره عرز و گلاوکانی چوچو هنگاویشی ترچو پیش بلان برهان تا استاش بدوی بالوانی چی بشرف و داد پرورده دگره لزنزیری ده اتو عبدالرحمن و هاوریکانی دگن قلای لیوبیه عبدالرحمن زور لی نزیگ ده بیتوا بلام کسیک تونی پیرانیک دستنید با کشتنی عبدالرحمن لطرسی کاریگر بونی لنو دلی لیوبیه بای پیرانی کشتنی داده رجه زاده به عبدالرحمن در باز بید لو پیرانا یا خود پیرانا که سر دگریه